دائره شان نزول. الف لام را الله عالم دې په مراد خپل باندې بری حرکونو سره. او یا احتمال لري چې دې معنا دای چې ان الله ارا او یا الله لطیف رؤوف او الله لطیف رحیم. اغتا تما بیانات دې کړی دا آیتونه د کتاب دی چې بیان کوونکې د حق ده. موږ نازل کړی دی دا کتاب قرآنن چې قرآن ده او د عربی ژبې ده دې لپاره چې تاسو په پوه شئ. انزلناه حال کونه قرآن. انزلناه زمیر د کتاب دراجه ده او قرآنن غریب النم دے حال کونی ہی قرآن. یعنی من دا کتاب دا لستو دا پار را لے گلے دے قرآن دا مانا شوا چی نازل کرے دے من دا کتاب قرآن چی دا لستو دا پارا قابل دا لستو دے او پارا بیچے دے من بیان کوستا پا مخ کی خیستا بیان قصص مانا بیان خیستا قیصہ ترجمہ مکوا یو دے قصص ایو دے قصص. قصص جمع دا قصتن دا حکایت توی نو قصص مانا حکایات. قصصن اے حکایات او قصتن اے حکایت ایو دے قصص نو دا جمع ندا دا مصدر دے دا بیان پا مانا. اِنَّا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ نَحْنُ نُبَيِّنُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْبَيَانِ نَحْنُ نُبَيِّنُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْبَيَانِ. تشریح داشوا مونگا بیان اوستا پا مخی خیستا بیان دیدی یوسف او داغ درونو دیدی قیسی بیان زدیر پا خیستا طریقہ ستا پا مخ کی کوما او دیتے او آیا او دا بیان تا دا کم زینا ازدک کتابونا خو پیغمبر لستے نشو او دا چا شاگردی یم نوکری بما اوحینا الیک هذا القرآن. بما اوحینا الیک هذا القرآن وحی کولو زمان سرا تا تا دا دی قرآن دا وحی دا او بیشک ویتو مخی دا وحی نا البتا دا بے خبر و خلقنا دا موسیٰ دا یوسف علیہ السلام دا قسی نا بے خبر ہوئی کتابونو کی لکلے ہو لیکن تا خلستے نشو او دی یہودیان فو مدرسو کی خطا سبقم نو ویلے چی دا غینا او ریزلے وی دا ما وحی ہو لے گا. وَإِن كُنْتَ دا ان مخفف دا مسقل ندے وَإِنَّهُ كُنْتَ بے شک وی تو مخید دی وحینا البتا دا بے خبرون. سوخ کی چوئی یوسف اخپل پلارتا اے پلار زمان بے شک مالی دلی دی یولس سستوری او نور او سپوگمائی او مالی دلی دی دوی زانتا سجدہ کون کی دا زمان خوب چه نور او سپوگمائی ما تا پا سجده پریوتی دا سلات اخکار شوی دے پا خوب کی چنور دے او رازی او ما تا را پزمک سجده کئی او یول سطوری دی او آغی سجده کئی دا خوب ملی نسی. دا حقیقی سجده خونا و دا خو اشاره وگنا خوب کی خو اشاره ای دا خوب دمرا واضح ہو چه یعقوب علیہ السلام خو پیغمبرو مو خو که څوک پیغمبر نه اومي نو د دې واضح تعبیر سره کول شي. او هغه خو پیغمبر و فوراً پوه شو چې دا دې ته اشاره ده چې ده باندې به یو دور راځي چې دا رونه به د ده تابع وي او مور و پلار به هم د هغه د حکم د لاندې وي. ذکر چې حکمران چې یو سړی وي نو د هغه مور و پلار به هم د هغه حکم منی د امیر په حیثیت. نو په مصر باندې حکومت د یوسف چې راغی نو یعقوب علیہ السلام چې راغی نو هم د هغې اطاعت به کو اطاعت د امیر خو لازم اگر چې هغه پیغمبر و. لکه هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه په مشر په عمر کې مشر و او پیغمبر هم عمر کې هم مشر و. خو اصل ذمہ داری په هغه وخت کې الله په موسی علیہ السلام اچولې وه نو هارون به د هغه تابع و. نو دا پلار بیم تابیوی او دا مور بیم تابیوی دیدی یوسف او دا یو لسرون بیم تابیوی دا تابیری تینا واضح واغست. او یرا پیدا شوا چه کدیخ خوب بلچا تا بیان کی نو دا رونو تا بم دا خوب رسی او رونو هم بری تابیر بنی و فورن پوش چه منگا یو لسوی و مور پلار دی نو آغیز لکی با حسد راشی نو کې دې شي د ته ضرر اون رس. نو دې د دې نه دا مسله معلومه شو کتابونو کې لیکلې ده د دې آیت نه مستنبط شوې ده د آیت نه مستفاد شوې ده د آیت نه ثابت شوې ده اشارتن. کته یو خوب وینه نو هغه چاته هغه خوب مو بیانوا چاہشتا خیر خواہ نہیں بلکہ بدخواہی دوست نہیں بلکہ دشمنی. نو اغب قصدن دا سے غلط تعبیرو کی چتاب پریشان کی او یا اغا خوب تعبیر صحیح اکی نستا خلاح با قیدیشی جس سازشو نہ اکی. نو حدیث کے راضی چی خوب ہر چاہتا مبیانوا اغا چاہتا بیانوا چستا خیر خواهی. نو یعقوب علیہ السلام اندازہ لگولی وا چی کدا بیانو کی اندارونا بددو خلاف سے سازشو کی نو بس پتے ہو ساتا چاہتے ویمو. ضرورو اگر کہ دا خوب نخو خبر شوی نو آیا کہ دیشی جی دا چاہ دا خلینا وطلیوی رونا خبر شوی ذکر جدا کور کے اسے دل کرنو. او یا نئی خبر شوی خواسی حسد شروع کو دو خوب دو وجہ نہ نہ بلکہ اسے حسد شروع کو جدا یعقوب علیہ السلام دسر امین زیادہ دا نراشد مخین لری کو شیطان چی سو خطا کئی نشل بہانی او شل تدبیرون والا جور کی او دا خبره په ذهن کې کی نه وای دا اول سر نه چې یعقوب علیہ السلام دا رونا پیغمبران نه وو دا د پیغمبر زامن وو خو پیغمبران نه وو د دې نبوت ثابت نه ده. او نفسی په دې خبره باندې چه لفظ دا اثبات راغلے دے چه اولاد دا یعقوب علیہ السلام تا ما وحی کرے وا نو اولاد یواز زامنو تا نوئی اولاد وسو کر وسو تا ام وئی اثبات دیو سری سمر فروبی لاندے آگی تا عربے کے اثبات وئی اور جمع دا سبتن دا اور بلا دادا کہ دے لفظ دا قرآن کی دا جمیع او دا کلن تکے نشتا چھ وحی میں کرے وا ٹول اولاد دا یعقوب تا مطلق اولاد ویلی دی نو داغے اولاد کے یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو کنا او دا ٹول خبر خوئی کرے نا چھ توے چھ ٹول تے پیغمبر ویلی نبی ابا دا نورم پیغمبرانی نو دا خبر خوال دا نلک دا می تا تا دو جوابونه در کرل کته ویخ کې نه یو دا چې اسباب یوازی زامنو ته نوئی لسو کل وسو وغیرہ ته هم وی او د یعقوب علی السلام په اولاد کې خو زرګونه پیغمبران تیر شوی دي نو خبره صحیح شو چې وحی می کړي وا اولاد د یعقوب یوازی سلبی زامنو ته نوئی بیم داده کارو بیل فر سلبی زامنو آخری بلا واسطه زامن اڑو آخری او دا عام دی او دین اڑو خاص مراد کی نو دا کلن و جمیع انتے کے وزر نشتا چه منگا وحی لے گلی واو کتابونا ورکریو ٹول اولاد یعقوب تا دا ٹکے نشتا لہذا قرآن کے دا سی یو لفظ موجود نہ دے چی دا غین ثابتی گی چی دا ٹول پیغمبران ہو بلکہ دا قرآن نہ دا ثابتی گی چی پیغمبران نہ ہو بلار لدھو کور کول بلار تا دروغ ویل رور بنی ظلم کول صرف دی وجہ چی دا پلار مینہ وصل ولی زیادہ دا دا خو جرم نہ دے دا سوڑا گناہ خو نہ دا دا سے گناہونا پیغمبران دا پیغمبران مخ کی ہم نہ کئی اور رشت ہم نہ کئی دا سے انسان تا اللہ نبوت او پیغمبری نور کئی چی دا غینا دا دا گناہونا صادر شوی وی اللہ کے چالا پیغمبری ور کئی او فیصلے کری وی چی پیغمبری باور کوما نو آغا دا مور نہ چ پیدا شی نو اللہ پاک پا غیبی نگرانے کی دا غی پالن کی گی آغا دا زان خبر نہیں چیز با پیغمبر کی گم واللہ خو خبر دے چیز دا پیغمبر کوم بزو پیغمبر نہیں خبر دا مخی دا زان نا وحبی شیر ہے خوچ کل وحی راشی نو خبر بشی چی پیغمبر ہے مخی نا خبر نہیں لیکن اللہ تعالی نگرانی کی ہر اغا عیب نے بچ ساتی چی سبالا بیا خلق والا پی غور ور کی او دا خبر تبیا وگ نگ دی او دعوت و تبلیغ تبی نقصان و رس دا جون دے پاک و صاف ساتی او دا سوالا گناہ ہم نا چی سغیرہ دا چی سرے وی چی دا سغیرہ گناہ خود نبوت نمخ کے کہ دیشی دا بازی اہل علم و پنیز باندے خدا سغیرہ خود دا دا خو کبائر دی او کبائر کم دیر سخت کبائر دی نرون و حسد کو اداکاریوں کو پیغمبران نو البتہ مومنانو پیغمبر زامنو کافران مشرکان نو مومنان مسلمانانو موحدینو خو جرم تشوی او آخر کی دی پخپل ہم اخ پیمانو او توبہ استلیو او یعقوب علیہ السلام هم ورتا دعا کرے وچی یا اللہ دی ابخی او یوسف علیہ السلام هم ورتا ویلی وچی ما دا تخپل حق بخلے دا ما معاف کریے نو اس بعد دی یوسف علیہ السلام درونو پا بارا کی پزر کی نفرت بنا ساتا ہے ذکر چا اللہ بخلی دی یوسف هم بخلی دی یعقوب علیہ السلام هم بخلی دی او دی پا خلا هم اقرار که جی منگ نا جرم شوئے دیو اللہ ماو بخ اپ لارتم ویلیو چی منگ دا بخنو وارا ندا اولیاء اللہ اولیاء کرامو توبہ تائب شو صالحینو خو جرم تشوئے ہو مدر پیغمبران نو ایوسف علیہ السلام خو پیغمبر ہو قال اوی یعقوب علیہ السلام اوی پلار دا یوسف اے بچیا بیان مکوا دا خپل خو پرونو خپلو باندی پرونو تیمو ویا فیقیدو لکا قیدا دیبا تدبیرو کی تا تا دا ضرر رسولو دا پارا قیدا سا تدبیرو او شیطان دا انسان خکار دشمن دے او شیطان خودی سرم لگی دلے دے نو خطاب ایک امدارنگی غرقی بتا لرست عرب او تعلیم بور کئی پویئی بتا اللہ پاک من تعویل الاحادیث بحقیقت دا خبرو بانے چپاغی کے دا خوبونو تعبیرم شامل دے کو یواز تعبیر دا خوبونو ترجمہ مکوا اغپا کی شامل اگانا پا دیرو خبرو پا حقیقت با اللہ تا خبری دا اللہ دا و کتابونو بنی وی پو یئی دا پیغمبرانو پا طریقو پا سننو بنی پو یئی او دیر مشتبی او پوشیدہ خبری بئی چی خلق با پی نپوئی گی او تا با اللہ پو یئی او دا خوبونو پا تعبیر بنی ہم تا پو یئی دا من تاویل الاحادیث نا مراد یواز دا خوبونو تعبیر ندے عام مانا کوا او پورا کئی با خپل نعمت پتا بانے او پا خاندان دا یعقوب بانے سنگا چی پورا کرے او دا نعمت اللہ پاک ستا پا پلارانو بانے چی دین مخ کے تیر شوی دی ابراہیم دے و اسحاق دے ابراہیم خوی پلارو پا دے مانا چی نکو دا یعقوب علیہ السلام نکو دا یوسف علیہ السلام ام نکشو او اسحاق علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام پلارو نو یوسف علیہ السلام نکشو ستادا دو نکنو بانی اللہ دیر نعمتو نکریو پیغمبری ور کریو او دزان نو میوانا غستو لیکن پدا بانی ام اللہ احسان کریو یعقوب علیہ السلام بانی چاہتا ہم پیغمبری ور کریو نستا رب کوئی دن کے دے حکمت والا دے دے کہ خود یوسف علیہ السلام قصہ اجمالاً ذکر کرا نکل سرے و خبر شروع کی ناول مجمل ذکر کی نبی آئی تفصیل ہوگی نو تفصیل بعد الاجمال اوقاوی پا ذہن کے یعنی ذہن کے ذر کے نہیں نور پسی اس تفصیل نا تفصیل بعد الاجمال بے شک شتدے پبارد قصے دے یوسف او درونو داغی کے نخی دے تپوس کو ان کو نفارا دی تپوس کرے ہوگا نا چی یوسف علیہ السلام دا بنی اسرائیل مصر تسنگا چلیو نو اس دا قصہ و تا بیانوا نو یواز دے دی دے سوال جواب ندے اور نور پا کی دیر نصیتو ندی سوخ کی چی اویل رونو دے یوسف علیہ السلام البتہ چاہتے ہوئی یو بلتے ہوئی اوے یوسف علیہ السلام رونو دا یوسف علیہ السلام یو بلتا کہ البتہ یوسف او دا غرور بنیامین نمو دا دوارا دا یو مور نمو او آغا نور چکم دی یو لس آغا دا بلی مور نمو نو دای خا سکر اورو د مور پلار دوارو نو اخوه بنیامین ته اشاره کوي ګنرونه خودی هم دي یوسف او د رور بنیامین دا زیات محبوب دي زمون پلار تا زمون نه او حال دا دي چې مونږه مضبوطه ډله یو او ګټه مونږ کوو کارونه مونږ کوو دنیا د کور ټول مونږه سنبالو جیداد سنبھالو کارونا کہو گٹا کہو نو پکار دا وچ محبت منگ سر زیات ہوئے او دے خکور کے ناستے معشوم دے دا خوراک کئی او کار نشی کو لے او خوخ دے دے او گٹا مگا کہو شیطان دا پزر کے حسد روست زمونگ اپلار چے دے لفی دلال مبین البتہ پخکارا غلطے کے دے دلت دلال نہ دینی گمراہی مراد نہ دا دا مطلب دا غینو چې زن پلار په دین کې او په مذہب کې په گمراه دی دا مطلب د دې نو دنیوي معاملاتو کې دې په غلطه دی دنیوي معاملاتو کې او د کور په کارونو کې او د دنیا په کارونو کې د خلقو د پلار هغه ځامن خوخي چې ګټه کوي او ګټه همون کوي هغه زامن خوخي چې مضبوط او طاقتور او صحت مند وي او ګټه کوي او د محبت د یوسف سره زیات دی نو دا د غلطي ده نو علاج څه دی نو پلار ته خو څه نشو ویلی خو دا رور به د مخې نه لرې کړو قتل کوي یوسف او یا وغورځوئ پرېږدې په یو ځمکه کې چې دی بیا کور ته راتلی نه شي او هلته صحرا کې سرګردانه ګرځي او ختم شي دا د قتل یو خاص صورت و چې اطرحوه ارضن ذکر وکړو حاتم ته خاص نه په عام باندې یخلو لکم وجه ابیکم نخوزگار بشی تاسو تا مخد پلاکس تاسو او شیب تاسو رستو دی ظلم نا رستو دی قتل نا قوم صالحین نیکان دی دو معنی دی یو معنی دادا چی پا دین کی با توبہ اوباس ہے نو نیکان بشی جرم باوکی بیا با توبہ اوباس ہے نو دام دی غلطی وا یو سرے جرم اوکی ابیاد اللہ دی یاری توبہ اوباسی نو اللہ پاکی بخی خوچ دا مخ کی نا پدی تمہ بانی گناہ کئی چا اللہ با اوبخی او توبہ با اوباسم بیا نراش دا گناہ کوما ابیا با توبہ اوباسم نو دا دیر سنگ دلیل نو دی داوی چی مونگ با بیا نیکان شو توبہ با اوباسم او یا دا معنا دا چه قوما صالحین فی امر دنیا کم تا صبح فیدہ مند شے دنیا پا کارونو کی اگا دا دے چه تولا توجہ با دا پلار بیا مونگتا شکنا دیکھا چاہ خودا مخین ملیری شی نو مجبوراً میں بے توجہ مونگتا کئی فی امر دنیا کم فَإِنَّهُ يَنْتَزِمُ لَكُمْ بَعْدَهُ او بِالتَّوْبَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورِ روح المعانی امام قرطبی رحمه اللہ دیدی آیت پا زیل کی لکلی دی چکل دیدی قول اللہ نقل کو چی دی اوی چی اقتلو ہو نو دی ما تحت لکلی دی چی وفی هازا ما یدلو علا ان اخوت یوسف ما کانو انبیاء تفسیر قرطبی او امام رازی ام دغسی لکلی دی دا آیت پدی دلیل دے چی دا پیغمبران نو پیغمبر دا ظلم نکت نو اوی یو ویون کی دبینا چه موجن یوسف ہو او و القوه فی غیابت الجب او کی گی دے دے بتیرو دکوئی کی یعنی پویخ دکوئی دکوئی پویخ کی خوتیاری کی او اغرزوئی دا مانا ذکر نجوری کی که اغرزوئی خمر بشی او دا مرکول تجویز خودی رد کرے دے اینا وجنوی نا ذکر چاگا ظلم دے لوی ظلم دے نو ظلم باوکو خلیق وروکے ظلم باوکو او دا وجل خبا لوی ظلم دے او القو معنی چو غرزو خمر بشی نا صدا سی طریقہ با اختیار کو چی پس شیبا دی بے کز کو دا کوئی بویخ کے بے کے نو او بیا خوراواتے بشی نا پوریشتے نا بلسشتے نا نو القو ہو کی گی دے دے پتے رو دا کوئی کی نو یلتقط ہو بعد السیارہ نو بیاب ممید لرا بازی دا تلون کو نا پلار باندے سیارہ سیر نہ دے او سیر وی رفتار تا نو اغا قافلی چی اکثر سفر کئی دے تجارت قافلی یادو اسی سیاہین اغی تا سیارہ وی او دی موټر د نن زمانہ کې په عربی کې ذکر سیاره وایي چې دا اکثر په ګرځېدو کې وي دا خلق د اورېدو د پاره نه ساتي خو ګرځي کثیر السیر وي دوه ګرځي دا موټر یې لارې د سیاره وې خو اصل کې سیاره خو دلته قافله مراد ده التقاط پریوت شی مندل دچانه یو شی په یو ځای پریوزی او بل پیراش بیا مومی نو هغه سیز ته لقطه وی او دی اوچتون کی ته ملتقط وی او دی اوچتولو ته التقاط وی او هغه سیز ته لقطه وی نو دا به د لقطې غوندې څوک اوچت کی اغه زمانہ کې دا رواج او ظالمانه رواج او نن همشته چې خلق با بزور کسان اونیول او بازار کې به خرج کړل د غلام پتور دا هر دور کې دا ظلم پاتې شو نن هم سره په زور او تخت یې به پیسې دومره راوړه خو خرصول شو ردی دا خیال وکو چې اسیم بازی خلق ګرځي او کسان په زور تختی او اغوا کوي اغوا برای تاوان او اغوا برای بیع خرصول دا پارا سره او تختی او خرصی دا ملک رواد دا ظلم شروع نو یلتقط هم سوگ بے بیامومی نو په یوزې به خرج کی نو موږ به اخلاص خدا ته ژوندې خو به نو ظلم ده خو لیک کم ظلم قالو نو اول دی چې ایک لار از مونږه دا سشي وی دی پتا باندې چې اعتماد نه کوي په مونږ باندې په بارد د یوسف کې او حال دا دی چې مونږ د یوسف د پاره خیر خواهان یو اولې گده مونږ سره چې غدن سبالا یرتا چه میوی اخری و یلعب او لو بیوکی دری پتی چه کمزه کار بیکو آغده زنگلو او التا زنگل که بڑی ری میوی وی نو آغاو پیم آغا بومو خریو سیل بومو کیو لو بی بومو کیو بیا بیرا ولو او کار خوبا منکو دے سیل لبوزو اغویم د دینه خبرو چې زمون پلار پیغمبر دی خو علیمم بذات الصدور نه دی د زړه پر رازونو نه پوهیږي دا خو نن زمانہ کې د مشرکینو دا خبره خوره کړې ده چې زبرګ اغایي چې د زړه په خبره پوهیږي وې دل چې مونږه پلار پیغمبر دی خو د زړه په حال خو نه پوهیږي تر څو چې الله وحی را لېږي نه او هر خبره کې الله وحی را لېږي نه او احکام شرعیو دا پارا را لیگی نو دوکای ورکا بلار لا قال اپ یعقوب علیہ السلام کوئی چیز بے شک زچیم غم جن کئی مال اردا خبرا چی تاسو ببوزے دا یوسف او دی یریکم چی اوبا خوری دیل را شرمخ اوبا خوری نمراد دادے چی زخمی بکی یا مر بے کی څنګه چې زمونږ د پښتو په جبه کې مونږ وایو چې سپې دې ونه خوري یا وایي چې سپې وخوړلم زمرې دې ونه خوري شرمخ دې ونه خوري دا ټکي مونږ په پښتو کې استعمالو کړو نو عربی کې موږ دغه عقل وایي مراد ته نه زخمی کول او مړ کول دي او شرمخان خو بیا ټوله غوخه هم خوري ظاهره ده او کنینو اول اونیسی نو مړې کی او د شرمخ نوم یې ولې واغستو د کوم شي چې خطره زیاته وي نو سړی د هغې نوم اخلي مثلا بازار کی سوک زی سڑک بنی زی نچرکور نہ اوزی نہ سڑے ہوئی چتا موٹر وہلے نہیں چتا موٹر دیو نہ وہی کانگا دیو نہ وہی داجی بابا نے سمجھ والی راضی لیکن کہ خطرہ پریزے کے دے دیزا اور جب کم علاقوں کے موٹر یا ٹانگے نہیں نو آلتا سوک دری نو منافق کم علاقہ کے جدی گرز دل آلتا کی شرمخان دے رو یعقوب علیہ السلام تو علم ہو ذکر داغی اکو سدانا چاہتا دا غیب و علم ہو اور دا مخ کی نواتا دا غیب نا پتہ لگی دلی وا کہ زمان دا زامن با ماتا کہ بانا کئی نہ شرمخ نم با آخلی نہ مخی نہ پتہ نوا لگے دلے کے لگے دلے وے خو پریخے بے ام نہ ہو پریخے بے نہ ہو خو پخلی نہ شرمخ نم زگر آگے چالت شرمخان دیر ہو نہ دا غیب و خبر خونا نا ونحن عصبا اب انتم عنہ غافلون اتاسو بدن بے خبر آئے کار بکوے دیو یوزے تاسو کینو دیوی خبر بنے نشر مخبراش یہ دیو چتا گرزی میوی بخوری او دونے نا میوی بشکی او گرزی را گرزی بشر مخبراش او تاسو بہتا خیال نہیں او دے خوزان سنبالو نشی معشوم دے ندی او اپلار تھا البتہ کہ اخری دے لرا شرمخ او منگا مضبوط ڈل یو نہ بے شک منہ با پدغ وقت کی تاوانیان شو یہ نہ ڈیر کمزوری با گن لے شو چخ پر رور نشو بچ کو لے تمہارا مضبوط کسانی باغی میں خلا بو دے بس ارکلا چے بوت دی یوسف علیہ السلام و اجمعو او اتفاق کرے او دی تولو چ ایک دی بدا پتیرو د کوئی کی یعنی پویخ د کوئی کی مخ کی وہ القوہ فی غیابت الجب ہو او دلتا ان یجعلو ہو دے نو التم القون مراد دے اجعلو کی گے دے او غرزوے مانا التا نجوڑی کی و اوحینا او منگا وحی لے گلی وا یوسف تا چخام خواب تا خبرائی دوی پا کار دا دی بانی حازا چا دا کار دا او دی با پا وقت کی نپوئی کی چا تا یوسف ہے خود چا زان بتاو خیر نال با پوش خود فی الحال صبر کوا اوستا نیٹا لانے دا پورا ترسو چے ٹول دیتا تا محتاج شوی نہیں اس دا کم وحی وا بعض حضرات وائی قرطبی دا آگے قول نقل کرے دے دا بازو کہ دا عام طور پیغمبران سلویخ کال نباد پیغمبران کی گی خسنگ چی عیسیٰ علیہ السلام بلگ عمر کے پیغمبر شوے ہو نو حضرت یوسف دا ہم پا دا عمر کے چکم وقتی دی غرزاو دے کوئی تا اللہ پاک وحی را لے گلے وا او پیغمبری والا ور کرے وا خدا دے چھتے پیغمبرے کار لا شروع کرے نو خو منصبی ور کرے او چھپا کم وقتی دے کوئی کی دے رونو آچاو نو تفسیر ابن جریر کے ہو دا روایت نقل شوے دے چھ عمر او کالو ابن جریر خدا قول لیکن بعض روایاتو کی دول اسکالا عمر راغلے دے اپا یو روایت کی اول اسکالا عمر راغلے دے چھ دی وقت کے دے دا اول اسکالو خود اول اسکالو دا روایت کمزور معلومی کی ذکر چدا خو بیا بالغ سڑے وی خو امکان اشتا چا اولس کالای سدمر اعتراض پہ ناراض. اگیم روایت نے جدی وقت کی عمر دو لسکال ہو خب تفسیر ابن جریر کی دا روایت نقل شوے دے چو عمر او کالا ہو. زیاد قرین قیاس خدا معلومی کی چلا او کالا ہو یا بدولس کالا ہو. خو اللہ پاک نو عمر ذکر ندے کرے او نبی علیہ السلام پا حدیث مرفوع کم ندے راغلے نو منگتا دری قطعی علم نشتا. خو دمرا خو پتا اولا کی دلا چی دلگو عمرو خو ہی راغ نو بازی وئی چی دل پا دغا وقتی نبوت ور کرے خو لا مامور بے تبلیغ نو لیکن صحیح خبر دا ندا دا دا بعض قولو نتا تا میں بیان کو قرطبی نقل کرے دے صحیح دا دے چی دا الہامو سنگ چی دا موسیٰ علیہ السلام مور پیغمبر نوا خواغتا الہامو شو چی دا زوے پا صندوق کے کیدا و دریاب کے واچوا بیا بستا غیق لخلی رہو لی دا پدی الہام بنی آغا عملو کو ندتم دا الہام شوے و پا ذرے کی اللہ دا خبر اغر زولا او ذرے والا اللہ پاک مضبوط کو چی امید دے چا اللہ پاک با دی یوزل ما تا محتاج کئی ذکر چاگا خوب یوم لیدے لے داگی خوب نم اندازہ لگو لے و خپل خوب خود معلوم ہو کر او الہام ام شوے و نو اللہ والا ذرے مضبوط کو ذرے مضبوط کو صحیح خبر ام دادا چو اوحینا الیہ منگا اغر زولا دد پزرک دا خبرا چی تبا خبرائی دوی اوزل پکار دا دیبا دی چی دا کار دے او دیبا نپوئی گی چی تا یوسفی نمدہ وسی بیاروس پا اس وقت مثل او دا خوب ندا اندازہ لگو لیوا او دلتا پزرک الہامم اللہ پاکو کو نا خبر پڑھ کے واچو گا اگر چلا پیغمبر نہ ہو پیغمبر شوئے رستو دے پجیل کے چلاڑو تو پجیل کے نبوت ملاو شوئے دے. اور راغ للدی پلار اخبلتا نماز خطن پا وقت کی چجڑ لے اوی اے پلارا منگا خطلیو نستا بی کچھ منگ منڈا واحلا یوبل نمخ کی کیدو دا کارونو دا پارا او یوسف مونگا پریخے او دا سامان پا خوا کی نو دے شرمخ اخور رو او نئے تو یقین کہ ان کے زمان پا خبر اگر چھ مونگ رشتے نہیں ہو خود خوبا یقین نہ کہے خو رشتیا خبر دا دا او راوڑے او دی پا قمیش تا یوسف مانے وینا دا دروگو دبل سشی بھی نہ ہو سر لگولے پہ کمیس بن پھر دے خود بندے کے نولے او دا خطا شو او پخپل قبقل تو پوئی نشو چی منگا کمیس راوڑو نو آخو با سوچ کئی چی کمیس ہم راوڑو نو دا آغا لاشم نہ راوڑو او کنا آغا شرمخ پول دا نوڑے پشان اخلاص کرے ہوئے یو پوٹے پاتے نئی نو دا قمیس نکم زین را گئے او قمیس خم بینی ہی دا آغا ہو کنا نو اخکارا خبر آوا چا درو گوئے او آغا خوب و جاؤں وا او کا خوب نوئے نو دین ام مالی میرے چا درو گوئے خود داو تا پتا نوا چا سی کری دی دا پتا نوا دا پتا وا چا درو گوئے دا خوب نہ ہوں با لگے جی دا خوب نہ معلومی گی چی دے با نمری تر سوچ دارونا تابع کی گی نا نو عرص چی دے خو جندے دے او بل دی بانی نا ہم پتاو لگے دا درو جن تے جروغ وئی نو سخامے و سخامی و سکمزورتیا پا کے پاتیش او غل چی غلا کئی نو سغلطی تی وشی نو اغلاخ کارا شی داغم ندین ہم دا غلطی ہوشوا اوی یعقوب علیہ السلام چی دا سے ندا سنگا چی تاسو ہوئے بل د اضراب د پار راضی د مخکنی قول نفی او د بل قول اثبات نو بل اوی چدا سے نہ دا بلکہ خیستہ کرے دے تاسو تا استاسو نفسنو امر یوکار او نفس امارہ چ یوکار خیستہ کی خو گناہ بئی لیکن نفس امارہ خو گناہ خیستہ کئی اور زتاو سا نور بحث نہ کو دا بحث سا فائدہ نشتا سوا دا خپل ذان مزید غمجن کولو دا پریشانہ کولو فصبر جمیل تاسو خپل زامن وے خو پمام زیاتے اوکو پرورم زیاتے اوکو خو صبر بکو فصبر جمیل صبر خصیفت دے اللہ اغا ذات دے چھ مدد غختے شی داغے نا پا اغا خبر باندے چھ تاسو بیانا وے اللہ نا مدد بغوارم چھ یا اللہ دلیل خبر حقیقت راتا ہو خیا جدی سکری دی نو راغلا سیارتن قافلہ دا سوداگرو نو دی اولے گو واردہم مخی تلون کے دا خپل زاننا نو اغا زرندہ کرا بوقا پڑے کوئی کی نو اغا دا بوقی پڑے انیو نراواتو نو قالا اوی دی بوقی والا یا بشرا ہزا غلام ہائی زیر دی وی پتاسو داخو الک دے او دی بدا سے سڑو الکانو پسے بگرز دل پا زور بے تختول و بازار دا مصر کے بے خرسول و پیسے و پی گٹلی او دا آغی پا اغوا پا تختول کے بڑیر کرا و محنت کو او نن مون دا بے محنتا مال تجارت ملاو شو داخو مال تجارت نو اثر روح بدوا پت اس آتو دی قافلی والا یوسف علیہ السلام بدوا آہ جی سامان دا خرسولو بئی سامان تجارت کے شامل کو اپتے کو خلق چاہتے انہیں ویچدا غلام منگا دا کوئی نمون لے اور اللہ پوچھ دن کے لئے پا اغا کارونوں چی دیئے کئی بچے مصر تا لار لو دلتا خودی آیتون کی مصر ذکر نشتا اور روایاتو کے رازی چدا قافلہ مصر تا روانا وا او علت مال خرسا نو شراؤ ہو بے سمنن بخشن او خرس کو دے قافلے والا ہو یوسف علیہ السلام بلک قیمت بندے چدا آگی تعداد بعض کتابوں کی لکھی تھی جو بشل روپے خرس کرے ہو بعضوں کی سلویخ روپے راغلی واللہ عالم اگر غیر ضروری باسو ندی خو بخشن مانا ناقصن بخش وی ناقص تھا لکس قیمت لگوا ذکر جدید مفت مدلے ہو دراہم ما دودہ روپے وی شمیر لشوی یعنی روپے وی لگے او دی پدی یوسف مبارکی من الزاہدین دا بے رغبتی کون کنا منہ وسر نو او تتب بے آغست نو او پا نیولو کی سکراو محنت ہم دی نو کرے نو چی مفت ملاو شی نو سرے کے پلو کو پیسو خرس کی ہم گٹا گرنی جس سے بھی ملاو شی آگا گٹا دا زاہد آگی تو وہی زاہد دو چی یوشی سرے رغبت او مینہ نئی او دنیا سرے محبت کمی نو آگی تا زاہد وئی زاہد مذکر دے او زاہدہ مؤنس دے ندا پدی کی زاہدانو مینے دیرا نو رغبت نو ذکر چی مفت ملاو شوے ہو نو پلگو پیسو خرس کو وہ دینا خبر نہیں ہو چی سو پیسے بھی آگی کس طرح سے غرض دے او چا واغستو عزیز مصر واغست قرآن و تا عزیز مصر ہوئی یہ قافلے والوں نے واغست دا د مصر د حکومت یو افسر او یو منصب خاوند او د مصر کی معزز سره او عزیز مصر شوک وی چه دا دا بادشاہ دا باڈیگارڈ افسر ہو دا ہم لوئی منصبی او ابن جرین وی چه دا افسر خزانہ ہو وزیر مالیات ورتا ہوا یا افسر خزانہ ورتا ہوا یا دا خزانے یو ذمہ دار ہو تو قرآن کریم منصب نم نہ دیا غستے قرآن دا مطلب خبری کئی دا مطلب نہ زائد ضروریات کہ چا شوقی تاریخ کی دے گوری او کہ نئی نوارو گوری دینا پا قرآن بانے بغیر داغا تفصیل نم سڑے پوئی دیشی خویو زور آور او مشر سڑے ہو دا مصر پا سلطنت کے معزز سڑے ہو زور آور سڑی پا مصر کے عزیز وی زور آور تا غالب تا عزت وی غلبے تا دلتا زمن مفسرین یو معنا کرے گا او اغا اصل کے اسرائیلی روایت دے بائبل کے لکھے دے مولانا مودودی دا آگے دلتا خلاصہ بیان کرے گا روایت بائبل کے دے چی دا رونا دا یوسف چی دی دا با دل رات للا و ڈوڑے بے راوڑا و قتل بے چشتے و کچاو چارا اس طرح دا کوئی نا نیوزل راغ لل تو قافلی والاو سرواغی نیولے ہو نیرون دا یوسف ورطوی چی دا خود زمان غلام دے منگر پسی گرزدو تخت دلے تاسو سنگا واغست ناغی من خود کوئی نرائیست دا جگڑا جوڑا شو آخر کار قافلی والا اوی چی من بنی خرس کے بیا چی غلام دستاسو خو غلامان خو خلق خرسی نو خرسی کے نو پدی غلام پدی رونو دا یوسف علیہ السلام خرس کو رونو دا یوسف وشراہو خرسی کو رونو دا یوسف دا یوسف پا قافلی والاو بانی پا لگو پیسو چی روپے شمیر رشوے وی ذکا چی او دا رونا دا یوسف پا بارا کی من الزاہدین دا بے رغبتی کو ان کو نا سخواقی خونا ہو اسی ہم دا مخینا لرے کاؤ تو کر لگی پیسی و پا ملاو شی نوم دیری دی نو پا لگو ازکا خرس کو دا خبر غلط دا دا قیاس نہ خلاف دا دا قرآن کریم دا سیاق و سباق نہ خلاف دا سیاق کلام دا دے چی مخ کی مشورہ اکڑلا اوئی وی چی دا کوئی کی وکیدو نو قافلہ بے اچت کی دا تا مخ کی الفاظی دکری دی غرض داو چی قافلہ بے بوزی دا غرض نو چې په قافله به خرڅو دا غرض او چې ژوندې ساتو وجنو نه هغه دې لوی ظلم دی نو دې لوی ظلم نکو لګونه ظلم کو او دا سه طریقه اختیار او چې د دې ملک نه اوتخت ول خوالار شي خو چې ژوندې اومي نو هغه صورت دا په ذهن کې راغې چې قافلو لار دی او موږ ته پجدا کوئی لا قافلې زینې دې کوئی خواله خام خار راځي لیکن دلتا اوبا دی او دا لار دا قافلو دا او دا کوئے دے نو اکوئے چیوی نسوک بخامخا او بور آوباسی اکر آوباسی ندے خود جندے لانے با ناستی نو آواز بہتا ہو کی نو آغی بے اوباسی یا با ان خلی پر پڑی پورے نو زان سر بے بوزی فیصلہ داوا او دلتا وئی چنا دی وصلا جگڑا جوڑا کلا چا تاسو وری قبضہ کلا خود من غلام دے حال دار چې دې خو مقصد هم داو چې کدی وخت کې قافلی والو دی لیدلې وې نو به ځان پټ کړې وو اذان به نه جانا کړې وو او جگل بو سره نه کوله چې لازم غلام دی. او تو وای چې نه جگل شروع کړل او بیا په بیا خرج کړ نبی دې مخکې معنا سو چې یلتقطه بعض السیاره هغه خو یې خزیده پاره چې ځان سره به بوزي د خرڅول د پاره خو نو خزیده چې دلته به کې نه و چې خریدار راشي نو خرج به کو دا خبره خو یې ورو کړی نو اخو یلتقطه ویلی دا روایت غلط ده. او زمونږ په تفاسیرو کې دا روایت مشهور شوه ده اور عام ترجمہ کو ان کی دغه ترجمہ کئی اور تفسیر کو ان کی مفسرین دغه تفسیر کئی ټول نه خو اکثر خدا غلط مطلب ادا دے چې شرا د بیع په معنا مرضی او د اغستو په معنا مرضی دلته د بیع په معنا ده او د شرو ضمیر د یوسف جیرونو ته راجی نه ده بلکې د قافلی والو ته راجی ده د سیاره ته راجی ده سیاره قافلی والو خرس کو دی قافلی والو دا یوسف پلگو پیسو کم زی کے خرس کو چی کم زی تروانو چی کم زی کے مارکیٹو نو مارکیٹ پا وقت مصر کیو نو مصر کے خرس کو نو عزیز مصر تا دا غلام ضرورتو او غلامان با خلقو خرسول دا غلامانو منعبا لگدا نو خلقو با غلامان با بای آغستل او کور کار دپاره میرا وڑل څنګه چې سارو منډې لګی نو خلق زی او څوک سارو پکاري نو منډې ته ځان رسي میلی ته ځان رسي نو برابر او خورو نصیب ددو نو دا عزیز مصر چې دی دا ددو دا خوښ شو نو دای واغ او هغه بیا ارزان هم خرڅ کړ لکه چې مفتي مونږ اوی اغا کس پا مصر کی چه آغسته او اغا پا مصر کی دا یوسف دی قافلی والاونا پا مصر کی خپلی خزی تا چه اکرمی مسواهو پا عزت ساتا دا غلامو شاید چه نفع رسی مونگتا یا با اونی سو مونگا دے اگرزو دے اولاد نو اغا دا غو غلام خود دیر پہ عزت ساتو عام طور خلق پہ غلامانو بنی ظلمونا کئی بیزتی کئی خدای خب عزت ساتو دزوی پشان ساتو نو اللہ وی چه دا زمان غیبی امدادو شو دی یوسف سر چه بظاہر کی خدای پا بایا خرص سو خو نتیجه دې بیع دې را خره وته چې د خپه عزت منی ژوند تیرو او همدارنګه طاقت ورکړې او موږ یوسف ته په ځمکه د مصر کې چې او خیو موږ دته حقیقت د ډیرو خبرو او الله غالب دې په خپلو کارونو لیکن اکثر کسان نه پوهیږي هر کله چې دې اورسې د خپلې ځوانۍ ته دین معلومه شو چې کله کوی کې غرزاو او خرشدو ملا پورا زوانه تلا رسید لینو کلیون اخو نری خودلی قرآن لیکن داده چه لا عمر مضبوط شوه نو نور می کدتا حکما و علما بغمبری او علم او دا حکما ندلتا دا حکومت مانام جوڑی دیش خو مفسرین فهما و علما ترجمه کړی دا او حکم فهم ته هم وای ور می کدتا پوها او علم لیکن حکومت هم ور کړی خو اگر کې رښتو ور کړی خو ور کړی خو او دارنګه موږ بدله ورکو مخلصین و راودته التي هو فی بیتها عن نفسه او مطالبه وکړه ددنه هغه خزی چې دې د هغه په کور کې اوسېدو او طلب وکړو د یوسف نه هغه خزی چې دې د هغه په کور کې وو عن نفسه د نفس د یوسف چې ما ته ځان اوسپاره یعنی مطلب دا چې ما سره بدکاری وکړه وغلقت الابواب او بند کړی دی خزی دروازه کله دی یوی کمرې د فارم دغری دروازې وی نو هر څومره دروازې چې وی چې د چا د چا دراتلو د کومو دروازو نه د چا دراتلو خطر وا هغه ټولې بندې کړې او ورته اوی چې هیتا لک زراشا لک تاتا ویما زراشا تاتا ویما حکم پیوکو سکر چلا ہو غلام ہو داما خواهنی بابای آغسته ہو ندت دا کار آغسته ہو چه زمان دا کار دی همو کی و زمان حاجت دی هم پورا کی یوسف زوانه تا رسدلے ہو اولا پیغمبریم غالباً ورکری شوی نوا کو پیغمبر دا پیغمبرین مخیم پاکی دا غزوانی پاکا تیری گی صافا تیری گی نو اوی یوسف بنا غوارم زد اللہ نا ددی کارنا بنا غوارم دا اللہ ددی کارنا دلوی گناہ دا دا گناہ نا بنا غوارم انہو ربی بے شک دا اللہ زما رب دے زما پالون کے دے اللہ تا ضمیر راجے دے دری خز خاون تا ضمیر راجے نہ دے بعضو کسانو آغم آنا کرے آغم جوڑے دے شی خو متبادر نہ دا غیر متبادر معنی صلح کرے دا اللہ زما رب دے احسن مسوائی چه خیستہ کرے دے اللہ زما دا اسے دو زے قیامگاہ زما مسواوی قیامگاہ تا دا خو اللہ خیستہ کرے دے چه ستا خاونی پا ما میں ربانا کو او تا تیوی چه دا دا زوی پشانی ساتا دا ټول کارونو اللہ کری کنی رونو خود کوئی کی غرزو لے ہو او قافلی با بای خرسو لے ہوا دا سی جا منی خرسوئے وے چا آغی کور کی ما منی مظلمونہ کے دے دا خدا اللہ با ما فضل اس او زد دی فضل پا شکریہ کی گناہ ہو کما دا کار خو گناہ دے بے شک نکامیابی کی ظالمان کدا حکم نو ظلم بش انکار یو کو پا سختے سر انکارو او دخو دروازے بندے کرے وی ولقد همت به وهم بها او بے شک ارادہ کرے وا دی خزید یوسف او ارادہ با کرے وا یوسف علیہ السلام هم دی خزی کنوے لیدلے حغو دلیل درب اخبل پا حرمت ندی کار باندی قدتا ندی کار حرمت معلوم نوے ندبوم ارادہ کریو ذکر چنہ مرد خونو رست جبیا حلال خضا اللہ ورکر لانے بے اولادم پیدا شوئے دی یوسف دی ارادہ بے کریو خو انا کداور بنی حلال وے وی ارادہ بے کری وا پیغمبران دا حلال کار ارادہ خو کئی خزی امیہ اولاد امیہ ذکر جاگا گناہ خوند او ارادہ بے کری وا یوسف علیہ السلام ہم دی خزی او دد دا خواہش بے پورا کرے وے اگر آدھا بے کرے وے دی خزی کچری نوے لیدلے یوسف دلیل درب اخپل یعنی کہ نوے معلوم یوسف تا دلیل درب اخپل بحرام والی دی کار بانے کہ دعوت معلومہ نوے چی بدکاری حرام آدھا ارادہ بے کرے وے سیدھا سادھا مطلب او خلقو تینا چیستان جوڑ کرے دے معما جوڑا کرے دا آسان قرآن گران کرے دے او لولا الرآن مراد دے لولا ان علما ذکر چھ رویت پسترگو لیدو تا اموئی او رویت علم تا اموئی قرآن کریم کے زیب زیب تاج دکڑی ارائیتا ارائیتم یعنی اعلمتم حالتا دسترگو ما لیدل مراد نہیں یا پخوانے واقع تیرے شیوی ہو وہی چھ آیتا لیدلی دا نو لیدلی خوند دا او واقع پخوان تیرے شیوی دا و مراد علم دے نو لولا الرآ لولا ان علیما دا مراد او دلیل دا حرمت دا زنا یوسف تا معلوم ہو یو خود دا پیغمبر زوئے ہو دا پیغمبر مسئے ہو نو دا پیغمبر پکور کے سوک دے رشی وینو آغی تا دے دے بدکارے علم خوبتا حاصلی چلا گناہ رکھنا بل عقل سلیم ہو دا ابراہیم علیہ السلام دا شریعت کے ہم حرام ہو او عقل وطن بدوئی نو عقلی او نقلی دوار دلائل دتا معلوم ہو چدا کار قبیح دے او دا فحشا دے او گندہ کار دے او لویا گناہ دا نو ارادہ ای ادو او نکرلا دا عمل کول خو سکئی اراده هم نه وکړي او خزي خپه خا اراده کړي وو او د دې کار د کولو کوشش کړي وو خو کامیاب شوي نه وو کامیاب شوي او یوسف د سرارو اراده هم نه وکړي پناه د الله نه غوښته وو دا مراد ابو حیان اندلوسی بخپل تفسیر البحر المحیط کے فرمائی کہ ان ہم بہا جواب لولا و تقدیمہ علی لولا جائز واللام فی جواب لولا غیر واجب او هو دال علی الجواب والجواب مقدر اے لولا الرآ برهان ربه لهم بها ابو حیان دا نحوی خا علم عربیت منی خواہ ماہر ابو حیان اندلوسی پا اندلوس کے تیر شوئے اور تفسیر نمیلے البحر المحیط بہاغی کی لکی کدا ہم بہا جواب دے دا لولاد پر اور مقدم دے دا لولاد او تقدیم دا جواب دا لولا پا لولا بنی جائز دے او عام نحویان چی وئی چی دا لولا جواب دا لولا نمخی کی گی نا نو اغا قیدہ اکثریہ دا قیدہ کلیہ ندا کل کل تقدیم ہم جائز دے لگا قرآن کریم کی وئی چی لولا اربطنا علی قلبها ان قادت لتبدی بها ان کادت لتبدی لولا اربطنا علی قلبها دا موسیٰ علیہ السلام دا مور پا بارا کی وئی چی قریبا و دا مور دا موسیٰ چی دا حالق کارا کرے وے اویلے وے چی دا خودمان زوے دے دا فرعون با وجلے ہو نزدے ہو چی دا حالت اختارہ کرے بے دا واقعہ اختارہ کرے کچری منگا دا آغا ظلم مضبوط کرے نوے منگ مضبوطیاں نوے آچورے دا آغی پر ظلم خوزلمی مضبوط کو صبر می والا ور کو او دا خلین خبر او نویستا موسیٰ علیہ السلام بچ شو نو ان قادت لطب دی دا جواب مقدم دے لولا اربطنا علی قلبها مؤخر دبر نو ذکر ابو حیان وئی کہ تقدیم جائز. اس یو بل سوال راضی کہ دا لولا جواب کو جزائی او پاغی بنی الف لام داخلی گی دا لولا پا جواب بنی الف لام نا دا لولا پا جواب بنی لام داخلی گی الف لام نا لام او دلتا خو لهم بها ندے بلکہ وہ هم بها دے نو کدا جواب دا لولا وے نو لهم بها بہو پلی با لام داخل وے ذکر چا قیدہ دادا نو ابو حیان وئی چی پا جواب دا لولا بنی لام داخل اول واجب ندی لازم ندی کل داخلی گیا کل نداخلی گیا دلتا داخل نشو واجب ہونا نہ نحوی سرے دوارا خبر ہی برابر ایک او اصل توجیہ عمدہ ہو کر کہ ارادہ بے کرے وے دی یوسف دی خزی کہ اغتا لیدل نوے دلیل در رب اخپل او معلوم نوے اغتا دلیل در اخپل رب در جانب نا ارادہ بے کرے وے خود دلیل معلوم ہو چدا کار حرام دے نو ارادے انکڑا ولیکن رآ برہان ربی فما ہم بہا لا وزر جو ارادے ہم نو کہہ سک دام یاد لرا کسوک دا گناہ ارادہ ہو کی ارادے کڑی وی دا گناہ خدا اللہ دے یری پریگی نو آغا ہم نے کی دا اللہ پاک اجر ور کئی آغا ہم دے عصمت انبیاء خلاف نہ دے خدا دا خلا ارادہ ہم نہ وکر دلتا خلا ارادہ ہم نہ وکر دیم جواب ابو حیان ور کئی جزار امنگا تسلیم کو کہ ہم بہا جواب دا لولا نہ دے ذکر چہ اکثر دا لولا جواب مقدم نہ راضی کل کل مقدم راضی نمونگ دا آغا قیدی اکثر یہ بنے کا عمل کو نہ دا جواب با دا لولا نہیں بلکہ دا لولا جواب با مقدر وی او دا ہم بہا با دال بر جوابی پا جواب مقدر بنی با دلیل و قرینی نو ترجمہ با بیاہم آغای چکو متاتا ہو شو او یا با ہم بیہا جوابی او یا با دال بر جوابی او جواب با مقدری چلو لا ارعا برحان ربی ہی لہم بیہا نو لہم بیہا پا کے جواب مقدری او دا ہم بیہا مذکور آداب قرینہ و دلیل نو ترجمہ با بیاہم آقای باتش و دا چی دا دلیل سو برہان سے شئے ہو برہان وی قطعی دلیل تا مضبوط دلیل تا ندلتا قطعی دلیل دا حرمت دا زنا مراد دے ہم عقلی و ہم نقلی چی تا تا ما اس وضاحتو کو امام بغوی او بلا توجیہ کرے دا معالم التنزیل کے چہ ہم دو قسم دے یو ہم ارادی تا ہوئی ادھیم ہم وسوسی تا ہوئی او خواتر النفوس تا ہوئی چہ پزلے کے یو خیال گرزی نو پزلے کی دا گناہ خیال گرزی را گرزی نو دا گناہ نہ دا صغیرہ گناہ ہم نہ دا اللہ پاغی نہ نیسی نو دا ہم نسبت چی دے خزیتا ہو کو نو علتا وسوسہ مراد نہ دا سوچ کوئے خبر ہوتا ولی وسوسہ مراد نہ دا علتا کہ جیشی چی علتم دا مطلبی چی دے خزی پزلے کی وسوسہ را گلی وا اسی خیال تیر شوئے ہو چی دسرا زمادہ بدکاری ہوشی او اراده نه وکړي لیکن موږ دلته دا معنا ناخلو موږ یا په خیر اراده کړو نو پاغي قرینا دادا چې دی خزي وغلقت الابواب دروازې بندې کړې وي وقال هيت لك ویلیو جزر رازا مدا وسوسه ده که پخه اراده ده وسوسه که خونه سوک دروازی بندهی او نه هیت لک وی نو قرینه موجود ده پا دی خبره چه دی خزی پخه اراده کریو و هم بها او خیال را غلیو دی یوسف بزرکی دی خزی لکه اوګه چې ډوډۍ اوینی نو ډوډۍ ته زړکی کی خوخري نه تګه چې ابو وینی نو ابو ته زړکی کی او په زړکی ګرځي را ګرځي خیال چې دوبه مې اوس کله اوس کی نه ځکه چې روزه ای وی او دې مسلمان دې روزه ماته ای نه د پرې خیال ګرځي دوه روزه نه خرابي زړ خو زړکی کی ابو ته ډوډۍ نزده بزره که خیال و وسوسه را غلی و او دا نه کبیره گناه ده و نه صغیره گناه ده نبیاده ده لولا جواب نده بیاده خبر خلاص شو بیشک اراده کری و دی خزی دی یوسف علیه السلام و هم بها او خیال تیر شوه او دی یوسف علیه السلام بزره که هم بها دی خزی دلتا با دا مانا کئی علتا با آغا کئی او لولا ار رآ برهان ربه داغ جزا مقدر دا لولا ار رآ برهان ربه لجامعها جمع بے کری وہ کہ حلال ہے وہ دلیل در ربی لگلی نوی دا کار حرام ہے نو ہم بیا بیا جواب نہ دے جواب مقدر دے لجامعها اس بدیبانی سا قرینہ دا چا ہم بیہا کی وسوسہ مراد دا او ہمت کی قصد و ارادہ مراد دا نو قرینہ دا دا چی یوسف ویلیو معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالمون دا اللہ نے پناہ غختوا چا اللہ پناہ غارم دری کارما نو پناہ غختن کے خو ارادہ نہ کئی سوک چی دیو کار ارادہ کئی نو پناہ بیا نگواری بیا که گناہی کار سیخو کئیے ولی ارادہ ہی کرے گا او دل دا خود پناہ گواری نو معاذ اللہ دا دی قرینہ شوا چی ہم دا یوسف جداؤ او ہم دا دی خزی جداؤ خزی ویلیو حیطا لک او غلقت الابواب او دو ویلیو چه معاذ اللہ نو دی سیاق و سباق نا صفا معلوم شوا چه دی خزی هم جداؤ او دی یوسف علیہ السلام هم جداؤ دی پزلی کی خیال تیر شوے ہو لیکن عملی پیو نتو ذکر چه حرام ہوا او خزی کو حرام تا قتلنا نو حقق کلکت ارادے کری واو او من دی ورپسیم کری واو خو کامیابا نشوا ہر تخت دو دنی وو نو دا هم نمر هم بها دا لولا جواب اڑو مگر زوا اگر که زما پنیز غور ادا دے چی دا هم بها جواب مقدم دے اور ابو حیان امتق مانا کرے دا او تا تا ما دا ابو حیان دا تحقیق مطابق مانا اکرلا او دا اعتراضات چی راضی دا جواب میں ورکو صحیح مانا مانا دا لیکن کچری هم نمرادو دا لولا جواب مگر زئے نو بیا بیام جوڑی گی خدا هم د یوسف جداؤ او هم د خزی جداؤ او وسوسه او خیال لا تل گناه نده نه صغیره ده و نه کبیره ده دا دیمه توجیه ده امام بغوی وایی که ان المراد بهمه خطرات و حدیث النفس او دا حدیث النفس بنی عذاب نشتا بلکہ الٹا ثواب دے چزڑی کی گیا اور سڑے نہ کئی دیا رہی نا اللہ دیا رہی نا الٹا ثواب لیکن حدیث کے راضی اللہ فرشتو تو وہی وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَائِي فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا دار بخاری مسلم حدیث دے تو بغوی دے معنی پتائید کے دا حدیثوں پیش کرے کہ اللہ وہی چ اے فرشتو قزما دے بندہ فضل کے خیال تے گناہ راغلی وی خو عمل پہ نہیں کری ندا نیکی اولی کہے دا گناہ نہ کول نیکی اولی کہے ذکر چ دا گناہ دے زما دے یرے پرے خیال او کنا خیال فضل کے راغے او ارادے او کلا عمل او کو نبیا یوا گناہ اولی کہے ذکر چ عمل او کو نو معلوم شو چکہ خیال راضی خدا اللہ دے یری اگر خپل خواہش پورا خپل خیال پورا کئی نا خواہش نہ پورا کئی نو دا الٹا نیکی دا دا گناہ نہ دا نہ کبیرہ و نہ صغیرہ بلکہ دا خو حسنہ دا نو دا پیغمبر دا شان خلاف ہو نہ دے دا خو عین تقاضای نبوت دے نو دا دویم مانا بیا واخلا کہ ہم بہاد اللہ اولاد پارا جزا نہ گرزائے نہ میں گرزوا غسم کے دیش یا وہ خبر ہے امام راضی ہم کرے گا امام راضی دے تو مطلب نقطے بھی آنی ہو کر کچا خبر ہے ہم اوکے کل کچا خبر ہے ہم اوکے اگر وہی چ ولقد ہمت بھی وہ ہم بہا وہ ہم بے ذر بہا ارادہ کری وہ خزید یوسف نہ دخبل خواہش پورا کولو او ارادہ کری وا یوسف علیہ السلام دی خزی دا وحلو ارادہ کری وا چا وہم ہے نبی ضربی ہاں خو پا آیت کی نشتے نسلے مقدر کئی آیت کی خو ہم بی ہا دے بی ضربی ہاں خوشتے نا او لفظ و مقدر علمانی چا باقی قرینہ موجود ہے او قرینہ خود ضربی ہاں دا پارا موجود نا دا او که موجود ہمی قرینہ رو موجود ہمی خوچی دا آغا دا مقدر کے دونا بغیر معنی جوری گی نسل مقدر کے والاصل عدم التقدیر والاصل عدم الحذف اصل دارے چھے لفظ محذوف و مقدر بنا مانی ظاہری الفاظ مطابق ما معنی بیانے سوا دا آغا صورت نا چھے ظاہری معنی نا جوری گی دلتا خوزاہری ہم جوڑی کی دو مانتا تماؤ نہ کری ارادہ بے کری وا کولتا علم نوے چلاکار حرام دے یا ہم بہا خیال راغ لے ہو دی یوسف پزڑ کے دی خزے اور پا خیال رات لو بنی گناہ نرازی بلکہ الٹا ثواب دے نو ہم بے ذر بہا تسا جب بات شو آغا خبرہ کہ کم بعض تفاسیر و لکلے دا تفسیر خازن کے دا اپا نورو کے دا کہ ارادہ کرے و خزی دا یوسف اور یوسف ہم ارادہ کرے و نعوذ باللہ من ذالک اور خاون چی دا خپل حاجت پورا کولو دا پارا خزی تسنگ مخامخ کی نی دا سی دے کی ناستو او زانی خط تیار کو خوچ اوی قتل ند یعقوب علیہ السلام دا پلارو دا حق تصویر اولی دو چی اغوطا و غصہ غصہ بنی گوری نو بس دے او شرمے دو او تخت دو جل پلا تصویر و تخرے اخکارک بل روایت وئی چی یعقوب علیہ السلام یواز اخکارا نشو خکارا کے دو نہ باد جدب سینہ بنی سکھ ورکو مجھے سکھ ورکو نہ شہوت ٹولتے نہ اوت نہ واپس او تخت دو دا ٹول دروغ دی دا ٹول بکواس دے سبحانہ کا حاضہ بہتان و نازی دا تا تو سخ کاری دادا اللہ پیغمبر ہو پیغمبر تا تو سخ کاری نس عام انسانی انسان خوبی عام انسانی خو یہودیان خرافاتی قوم دے پیغمبر ام وئی او دا سے خبر و تم نسبت کئی چاہے یو عام شریف انسان سر ہم مناسب نخکاری اب پیغمبر و تم وئی دادا سے خرافاتی قوم ذلیل اور رسوا قوم ضربت علیہم الذلت والمسکنہ دا یہودی روایت دے اسرائیلی روایت دے ہذا من الاسرائیلیات اور پدی مدو کا کہے گا چھ خازن لکھ لی دی خازن لکھیا کہ بل لکھیا کہ بل لکھی حکایت نہیں لکھ لی دی اعتقاد نہیں لکھ لی ندی یواز خازن پہ لکھ لو حکار نہ کی گی چملا سے بے زوتئی رسول اللہ کو نہیں ویلی صحابہ و تابعین ویلی دی اور صحابہ و تابعین نے حکایتن نقل شوی دی اور حکایتن ہو سرے کفریاتم نقل کئی خوک زمون دا تفاسیر اسرائیلیات و نپاک وینو خخ و بداو کہ حکایتن ام دا بکواس نوے نقل کرے نو خبو خیر پر یہ کم سا حکمتی کہ دشمنانو اعتراضونا اور بکواسونا نقل شی اور سرے جواب ورکی نو خبر خوا واضح شی لیکن سے حکمت شی ورنہ غر خدا واچدا کتابوں نے اسرائیلیات نہ پاک و صاف ہوئے اور دیر کسان کچا علم والا پہ خطا کی وی سیب تفسیری خازن کی لکھ لی دی تو نہ منی تفسیری خازن براؤ باسی نہ پاک خود لکھ لی دی در منصور کے لکھ لی دی در منصور سیوطی کتاب ابن جرید کے لکھ لی دی وہی پر لکھ خو کار نہ کی گئی لکھل خو گناہ نہ دا حکایت نے نکلی دی دا احادیث میں کتابوں کے بعد روایات نکلی دی اور سندوں نے ضعیف دی کراؤ کوٹا با معلوم ہے ماخذ بے معلوم ہے کہ خبر کرے چاہتا نہ بائبل کے لکھ لیجیے اسرائیلی روایات نہ بکواس دے چاہ و تخارا شو غاخو نے اچھ چل نو الو غاخو نے وہ تچل نہ حسین نو الو تخت دو کنی پخیر آدے کرے وا دا سے خو عام سرے بھی کیا غدیر نہ اکارا سرے امی خوش دا سے غیبی نہ خو تخارا شی نہ غبم پری دیدا گناہ اور کہ پس سینے گزارو کو شہوت تے اوتن علی گناہ پرے خودو نو چھ شہوت دبل سری نو اوزی نو با گناہ پری دی نو کمال اسے شو نو پیغمبر غیر غمبر فرق سر آگا نو برہان نبی اسا مراد دے دیوی برہان نو مرادا یعقوب علیہ السلام دے چھ دو تخکار شوے دا دروغ ہوئی برہان منا مراد دے دلیلو دا دلیل و تا معلومو چی زنا حرام دا ذکر پری خدا او دلیل تا نپی جانی دلیل عقلی موجود و دلیل نقلی دا ابراہیم نسیو ابراہیم علیہ السلام نسیو نو دا خپل خاندان نو تا پتا و چی دا کار حرام دی اگر که دیل پا خپل پیغمبر چوه نو او دا عقل نو معلوم و دا غیتا برحان وی اتو این آخو دا غاخون چی چل دا برحان نہ قرآن نے معما جوڑ اکڑا چیستان جوڑ کو انبیاء و شان مشکوک اگر زول او حق پرست علماء کا نوے نخرے خبر دے دن نہ مسلو و دے خلق کو جوڑا کرو او دے قرآن نہ مس جوڑا کر خو الدا کې حق پرست علما او نه خدا دنیا الله خالص ساتي نه نو محدثین له دې ردو کو او دا آیت سیدا ساده مطلب دی او ته نه معما جوړ کړه دې خزه اراده وکړه یوسف هم اراده کړې وې کدا کار حرام نه وې دای مطلب دی د پریشیش کال دی یوسف صدا سے خونو چی داکار کولے نشو او نامردو پیغمبر اخلاقم بلند و بالائی او پیغمبر جسمم طاقتور بھی باغی کی بہادر انسان پیغمبری صحت مند انسانی رجولیت صفت پکی دٹولو نا اچتی لیکن خوی دا پیغمبرانو دا فرشتو نا اوچتی فرشتو نا زیاد پاک سن چی فرشتی پاک دی دام پاک خوخص حت من سرے ہو نوجوان ہو زوانے تا رسدلے ہو زوانی خپ جوش کے وا کو ایمان مضبوط ہو اگر کلا پیغمبر ام دو پیغمبر نباد خدا نور ایمان مضبوط شو نور ایمان را او دے وی کے ناستو خوب دا یعقوب علیہ السلام اخکارا شو سوکے ورکن علا و تختے دو نا دے دروغ ہوئی دے نپوئی سبحانکا حازا بہتان عظیم سبحانکا حازا بہتان عظیم سبحانکا حازا بہتان عظیم دا لوی دروغ دی.